Merhaba. Çevre Ajansı verileri Türkiye'de 2012'de kentlerde yaşayan nüfusun %97,2'sinin en az 35 gün boyunca sağlık limitlerinin üstünde hava kirliliğine maruz kaldığını gösteriyor. Türkiye gözle görülmeyen bu sessiz katili soluyor. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Buket Atlı'nın kaleme aldığı yazıda "Bu sene havanızı nasıl alırsınız?" diye soruyor. Bursa'da yaşayan 2.7 milyon 2014'ü nefes alamadıkları için sokağa çıkamadıkları bir hafta ile uğurladı. Nereden mi biliyorum? Aslında tamamen tesadüfen. Çünkü maalesef bu gibi durumlarda insanları uyarması gereken hiçbir yetkili çoğunlukla olduğu gibi uyarmayı bırakın olaydan dahi bir haberdi. Bursalıların nefes alamıyoruz diye Greenpeace'e gönderdiği maillerden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet üzerinden yayınladığı verilere bakınca kansere yol açtığı kanıtlanmış olan parçacık maddelerin yani PM10'un günlük ortalamasının Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenli bulduğu limitin 10 katına kadar çıktığını gördük. Hatta 25 Aralık akşam saat 18'de tam da herkes işinden çıkıp eve giderken hava kirliliği cihazın ölçüm sınırlarını bile aştığından bir süre ölçülemedi. Ama kimsenin bir şeyden haberi olmadı. Nasıl olsun ki? Bu parçacık maddeler saçtan bile küçük sonuçta. Bursa'da zaten var olan hava kirliliği krizi ile ilgili hiçbir önlem alınmazken ayrıca şehrin merkezinde yapılmak istenen DOSAP ve Keles'teki kömürlü termik santrallerde hayata geçerse çok daha büyük sağlık sorunlarının yaşanacağı da açık. Ama siz Bursa'da yaşamıyorsanız rahat bir nefes alabilirsiniz. Sahi alabilir misiniz? Avrupa Çevre Ajansı verileri Türkiye'de 2012 yılında kentlerde yaşayan nüfusun %97,2'sinin en az 35 gün boyunca sağlık limitlerinin üstünde hava kirliliğine yani PM10'a maruz kaldığını gösteriyor. Yani sadece Bursalılar değil bütün Türkiye. Yıl boyunca fark etmeden gözle görülmeyen bu sessiz katilleri soluyor. Ne olursa oluyorsak sigara da içiyoruz sonuçta. Yakınınızda hiç küçük birisi astım krizi geçirdi mi? Mesela küçük bir çocuk. Yırca köyünde neredeyse her evdeki 3 çocuktan birisi sokağa çıktıktan sonra tıkanıyor. Eve dönünce akşam buhar çekmek zorunda kalıyor. Tek nedeni ise Türkiye'nin 2010'da hava kirliliğinden en fazla can alan ikinci santrali olan Soma Termik Santrali'nin yanında yaşıyor olmaları. Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliğini 2012 yılında dünyadaki ölümlerin 1/8'inin sebebi olarak ilan etti. Yani dünyadaki ölümlerin 8'de 1'i hava kirliliğinden. Havadaki parçacık maddeler PM2,5 ve PM10 solunduğunda solunum yolu hastalıkları, kalp krizi, felç, erken doğum ve kanser gibi pek çok hastalığın yanında erken ölümlere neden oluyor. Parçacık madde kirliliğinin başlıca sebeplerinden birisi olan kömürlü termik santraller, Greenpeace olarak yayınladığımız Sessiz Katil raporundaki sonuçlar. Türkiye'de 2010 yılında kömürlü termik santraller trafik kazalarının yaklaşık 2 katı kadar can almış. Sessiz katilleri solumak için ille de Bursa'da, Afşin'de veya Zonguldak'ta yaşamanız gerekmiyor. Çünkü santrallerin bacalarından çıkan parçacık maddeler 1000 kilometreye yakın mesafeler boyunca ülkeler arasında bile taşınabiliyor. Yani hava olaylarıyla diğer yerlerdeki kömürlü termik santrallerden veya başka kaynaklardan taşınarak gelen zehirli parçacık maddeleri aslında bilmeden hepimiz soluyabiliyoruz. Şu anda yapılması planlanan 80 santral durdurulmazsa çalıştıkları 40 yılın sonunda ömrümüzden en az 1,5 milyon yıl daha fazla çalacak. Türkiye'de şu anda 80'in üzerinde kömürlü termik santral planı ile Çin, Hindistan ve Rusya'nın ardından dünyadaki en ciddi 4. kömür tehdidi. Örneğin planlanan santraller hayata geçerse Çanakkale'de kömürle çalışacak olan 14 ve Adana, Hatay, Mersin'de toplam 25 santral olacak. Yani hani adım başı denir ya, aynen öyle. 2015 sonu itibariyle Türkiye'de 80 yeni kömürlü termik santral planı var. Fakat santraller yapılırsa ortaya çıkacak sağlık etkileriyle ilgili hiçbir modelleme çalışması da yok. Aslında Sağlık Bakanlığı 2010-2014 stratejik planında bir numaralı amaç olarak sağlığa yönelik risklerden toplumu korumak, sağlıklı ve güvenli fiziki çevrede yaşayanların oranının artırılması için destek sağlamak olarak belirtmiş. Ama nafile. Buket Atlı yazısını şöyle sonlandırıyor. Seneye havanızı nasıl alırdınız? Peki ya ondan sonraki 40 sene? Rahat bir nefes almak istiyoruz diyorsanız, Türkiye'nin büyüyen kömür ve hava kirliliği tehdidine karşı halk sağlığı ve temiz hava soluma hakkını korumak için Sağlık Bakanlığı'nı acilen hareket etmeye, geçmeye davet edelim diyor hep birlikte. Binlerce ağacın kesilmesine neden olan 3. köprü için İstanbul'un Sancaktepe, Beykoz, Çekmeköy, Sarıyer dahil 8 ilçesi ve 77 noktasında acele kamulaştırma kararı alındı. Resmi gazetenin dünkü sayısında yayınlandı bu. Resmi gazetede yayınlanan bilgide şunlar söyleniyor. Kuzey Marmara Otoyolu yani 3. köprü dahil proje kapsamında ekli harita ve liste güzergahı bulunduğu yerde bütün bunlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmalı deniyor. Öte yandan İstanbul Otoyolu inşaatında kullanılmak üzere malzeme alınacak taş ocağında kurulmak istendiği Kemalpaşa ilçesindeki Akalan köyünde ise mücadele sonuç vermiş. 5. İdare Mahkemesi ÇED gerekli değildir kararının yürütmesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan savunma gelinceye kadar durdurmuş. Yerel mücadeleler de her yerde sürüyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.